علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي داول پارید سور بقری دا آیات مبارکا یوسل وم دیرشم نانم درس دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کچری مان روڑ دوی پا مثل دہا غچی مان روڑ تا سپاغی فقد احتدو نبیشک دیلار مندل داو دوی پا ہدایت دی وَإِن تَوَلَّوْا فَأَوْرِ دَلْبِي فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بِشَكَّ دِيفَ مُخَالِفَتِكِ دِي فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ نُكَافِي بَشِتَا سُتَ اللَّهُ دَدْوِيدَ تَرَفْنَا یعنی ستاسو حفاظت با اللہ کوی دی کافر و دشرنا وهو السمیع العلیم او دغ اللہ او ریدن کے دے العلیم او پوہ دے دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ كِدْ وَتَرْكِبُنَا عُلَمَا اُقْرِيمُ یو دا چِ دا بِمِثْلِ كِدَا بَا زَائِدَ دَا او مِثْلِ صِفَتْ دَي دَيُو مَصْدَرِ مَحْزُوفَ دَبَارَا لگر تقدیر دایات دا سیشو فین آمنو ایمانا مثل ایمانکم کی ایمان راڑ دی پا مثل دیمان ستاسو فقد احتدو نبی پا ہدایت دیو لار مندلنا دیدے کی مماثلت واقع شوید بین الیمانین پا من دا غدو ایمان نکی یعنی دی خلق ایمان راڑو خو اے زماد حبیب صحابہ کرام دا ایمان استاسو سر مماثلو فقد احتدو ندیلار مند للاب ادبیهی دا زمین دا آمن تم بیهی نرسکم بیهی چدا دا راجین اللہ تا یا قرآن تا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ندید ایکی گور اباز آئے دریو توجیعیات کے دعوی فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مثل ایمانکم کی ایمان روڑو دوی پا مثل ایمان ستاسو لکتا سو پا اللہ و پا قرآن او پا پیغمبر سنگ ایمان روڑے او دی رستو خلقم داس ایمان راڑو فقد احتدو نبیشک دوی لار مندل دا او دا با دیر زیونو کی زیاد رازی زائد رازی لکسنگ دی آیات کی مراغلی جزاؤ سیت بمثلها دیر کی بمثلها کی دا با زائد دا او دیم توجیب آیات مبارک کدانا ورپا دی مخ کی توجیبان داما مصدری اشوا او ما مصدری اخفل مدخول پا مانا دا مصدر کر رئی فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مِثْلَ ایمانِكُمْ یادی رکی دا مثلو زائد دے او دا ما پا مانا دا الَّذِي دا ربیا ګور معنا دا چې فین امنو بالذی امنتم به فقد اهتدوا زم توجیه آیات مبارک کتابه د پدې کې دا لفظ مثلی زائد دی او ما مصدر یې نه ده بلکې ما موصول او معنا دا الذی دا ما فمانا دا اللذین ناول توجیبان مماثلت بین الایمانینو یادی دیکھئے توجید عام دا چه مثل فمانا دا عین دے یا فمانا دا صفت دے لکا مفردات کی امام راغب ہوئی فین آمنو کد ایمان راڑو پا عین حق کتاب و دن آمنتم به چتاسو ایمان روڑ دے پاغی فقد احتدو نبیشک دیلار مندلدا بہر حال گر ایمان با دا اللہ دا حبیبو دا صحابو دا ایمان سرم و ماسنوی چنفاق بنی ٹگی بنی دوکہ بنی اخوا دې خوا غلط رسومات او بدعات بني دیو چرتا او سمخ کی تیرو حدیث د مسلم شریف کې راغلی د خیبر جنگ چې د الله حبیب کولو جنډه علی رضی الله عنه تلاش کې اور کړو او علی رضی الله عنه د فاتح خیبر وای وی پسور سره جنگ یې غم ای یکونو مثلنا دا چی شی زمونگا غنتی نمونگا اتا سنا مطالبا دا چی دا صحابہ غنتی جوڑ شئی اگر زو کوئی نا داندہ دا نبیہ بڑی چا غنتی جوڑی یا کیری شی تدزان غنتی جی جوڑ دی شی فَإِنْ آمَنُوا كِیمَانِ رَاڑُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فمثل دیمان ساسو او پا حق سبانی چیمان روڑ تاسو بیهی فاغی چه غاللہ دے قرآن دے او دا اللہ حبیب دے فقد احتدو نبیشک دی لار مندلی دا و انتو اللہ کوار دل بی فانما هم فی شقاق نبیشک دی پا مخالفت دا اللہ کی دی او دی پا جگڑا و عداوت کی دی شقاق پا مانا دا مخالفت دے پا مانا دا منازعات دے او پا مانا دا عداوت دے ادو علماء اختلافو چی شقاق دسن مشتق دے نسو کوئی دا د شقنا چې په معنا د جانب راځي اے دا د دې نه ماخوذ دی په کسری د شیر سره من شق اے جانب اسو کوئی دا مشتق دے دا مشقت نا اب آجوئی ماخوز دے من قولهم شق العصوا اذا اظہر العداوتا کلچ دشمنی سرگندتی فإنما هم فی شقاق نبیشک دی فجگڑا و مخالفتا و دشمنی کیلی یا ماخوذ من الشق سلا فمانا د جانب رازی فسیکفیکهم اللہ زرد چ کافی بشی تا کا اللہ دا اللہ فر رسول توید دی دشمنانو د دیننا وهو السمیع العلیم او دغ الله اوریدون کې دی العلی مو پوه دی اګوره دا غیاتې مباره کوو چې پهې د عثمان د زیلانو وې تو شوي د شادت نه پس دوی بډیر قرآ لستو قرآې حکیم به ډیر لستو د دما زیګر موزیو کو او قران یو غړولو یو فار ختمېدو تو دی آیات سره ورشېلو او هغه باغیان کور ثور واوړېدل او عثمان رضی الله عنه د قران د پاسه شهید کو دا غیوی دی په دی آیات مبارک تو شوی وی دیو جنو لماو لیکلی وې د چا د شهادت بس گواہی کئی د چا د شهادت بس شه گواہی کئی زمک با کئی او حساب د زمک کئی تو عثمان رضی اللہ عنہ د شهادت د پار پرز د قیامت کتاب الله برازی لکه عمر رضی اللہ عنہ د خپل حبیب د مصلی د فاسا شهید شوه داوی د شهادت د گواهی د پارا د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم مصلی برازی شبغت الله شبغه اصل کی رنگ ثوی دیده کی مراد سے دین دے د شبغه الله نه مراد د الله دین له شبغه الله د شبغه اصل کې رنگ ته وایي د دې کې دین ته مراد ده وګوره د شبغه الله د دې کې منصور ده یا خدا معنا وا وا یی قبلنا شبغۃ اللہ اتبعوا شبغۃ اللہ یا الزموا شبغۃ اللہ لازم رولی سیدین د اللہ بالو فسرینی واقعا ذکر کړینا اے یہود او نسوار او ځان ته رنگ جوړ کړو او په رنگ چې به ماشوم رنگ کو د دوی په ویډیو صحیح نصرانی جوړ شو ابن جریر رحم الله او نسوار او چې وکړه اراده او کا چې خپل ماشومان او نم نسوارا جوړ کړي نو یو وګوي پاره کې به دې واچولو ادهي بوي صدا د زړه پاره پاکواله لکه څنګه غسل جنابت په اسلام کې د پاکوالي د پاره نداد بید نصرانیتی او رنگو داد بید نصرانیتی او رنگو دلتوی شبغت اللہ روان شید دین دا اللہ پسے اے نور رنگو نبسی چاوی او رنگ جوڑ کڑی چابل پدی نور رنگو نو رنگے گما راش زان دا اللہ پدین بان رنگ کاب چی عقیدہ و آمال دے دا قرآن و سنت مطابق وی ظاہر او باطن دے پا قرآن و سنت بان رنگ دے قبول کئی دین دا اللہ چی قرآن و سنت دے وَمَنْ أَحْسَنُ أَوْ سُوْقِ خَيْسَ مِنَ اللَّهِ لَعَلَّانَا شِبْغَةً فَدِنْ كِي سُوْقِ دَعَلَّانَا خَيْسَ فَدِنْ كِي وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ او مُنْ يُودِ اللَّهِ لَرَ عِبَادَتْ كُنْ كِي او دَا اللَّهِ فَعِبَادَتْ بَعْنِ خَاسْ كَوْا قل او فرمایا حبیبا اتحاجوننا آیا تاسو جگڑی کوئی زمون سر اہلی کتاب و یہود و نسواراو فی اللہ پبارد دین دا اللہ کے فی اللہ پبارد توحید دا اللہ کے فی اللہ فی دینی ہی و فی توحیدی آیا تاسو جگڑی مناظری او بحثونا کوئی زمون سرا دا اللہ دا وحدانیت او دی دینو دا وامر او دنواہی بارکی وہو ربنا و ربکم او دا اللہ رب زمون دے او رب ستاسو دے ولنا زمون دا پار اعمالنا زمون با عملن دی چیغد قرآن و سنت مطابق دی ولكم اعمالكم او تاسو د فارستاسو عملونه دي چې او د خپل خواهش او طبيعت مطابق دي ونحن له مخلصون ايومنګ دي الله لره خالص کوونکی د خپل عبادت او بندګي رہی همو یوازې خالص د الله عبادت کوو اتاسو غبر دوزیر علیہ السلام عبادت کوئی نسواراو توئی تاسو دیسا علیہ السلام عبادت کوئی دارن بے لفظ دے چھے دے اخلاص لفظ را رہے قرب تمام عباداتوں کی اخلاص مقصود دے کہ عبادت کی اخلاص وی خدا اللہ دربار کی بقبول شی او کائے کہ شرک دے شرک اکبر یا شرک اصغر نا عبادت قبل دل سکے چغا وبال لے او دنیا خیر اکید تباہی سبب دے دنیا و خیر اکید اغد تباہی سبب دے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ او مُنگَيُ دِي اللَّهَ لَرَا خالص کون کی دخف العبادت ادا ببار بار راضی کلوی علی اللہ الدین الخالص خبردار اللہ لردین خالص دے اگر اخلاص عبادت دی لوی چید اللہ در رضان بل اس شیف و نیت کی نشتا سید ابن شبیر رحمه اللہ و اخلاص دیتا ہوئی چه دا اللہ پا دین کی سوک شرک نکی پا اعمالو کی سریاکاری نی زان چاہتا خینا فضیل رحمه اللہ بوئی وی دا عمل پر خودل دا خلق دا وجن ریادا او دا خلق دا وجن عمل کول شرک لے نبی د چا د پار کې او نبی عمل د چا د پار پریزي نبی او عمل د چا د فار پریزي بعض علماء لیکلي وای د اخلاص د عمل او د ریا خارای د عمل سال آباد دي اے عمل کې به اخلاص کړل دي وای چې اواز عبادت کې نو در کې سستی ده خو چې غړای نو بیا در کې سستی نشتا یعنی چې غړای نو په عبادت کې سستی نه کوي اجي اواز یې عبادت نه کوي دارنګه د عدم اخلاص نه خدا دې او کار عمل دې کو اوس دا واخې چې د خلک می تعریف وکي نو که چېرې دا وی نو دا د عمل دې اخلاص نه خنره یک دا ټول خلک دې او شړی تعریف وکي خو دې دم مساله برد الله سره جوړ نه دا د دې ټول خلکو په تعریف او ستاینه بس جوړ شي اکدا ټول خلق دیو سړی مزمت وای خود د بر معاملې د الله سره سمرا نو د خلقو په دې دور ابدور د دسو نو خپل معاملې الله سره جوړول ونحن له مخلصون او مون یو دی الله لرا خالص کون کی د خپل عبادت ام تقولون یا هو همي منقطع ده فمانا دبل بلکی وای تاسو ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علیہ السلام هدی يهودو نصارا او توي آیا وای تاسو چې بشک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام وإسحاق وإسحاق عليه السلام ويعقوب ويعقوب عليه السلام والأسباط وأولاد ذوي كانوا هودا هودي فيهودية باني اي يهوديان وإذا في غمبران العياذ بالله يهوديان فيهودية أو نسوارا يهودي نسوارا نسوارا و بویدا پیغمبران العیاذ باللہ فنسرانیتو علاوی دوار دروغ وائی زما پیغمبران نپ یهودیتو نپ نسرانیتو بلکہ حب دین حنیفو قلو فرمایا انتم آلم و آیاتا سخفوئی گئی ام اللہ یا کاللہ داسې خدای ویلې دي چې موږ خو پویږو نو الله وی ما خان ابراهیم يهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما رسول روان دی سورہ عمران کې و ابراهیم علی السلام نه په يهودیتو نه په نصرانیتو او فرمایا آیا تاسو خو پویږئ ام اللہ یا کاللہ ومن ازلمو نشت دلوی ظالم ممن دہا چانا کتم شہادتا چپٹکڑی دا گواہی چدا گواہی موجود دا عندہ دلوی سرا من اللہ دا اللہ دا طرفنا دیدے کی امام راضی رحم اللہ وی شہادت نسمرات دی یعنی شہادت التورات والانجیل علا ان الانبیاء کانو علا التوحید والحنفیاء آغا گواہی دا تورات شریف و دا انجیل شریف و چید اللہ پیغمبران علیہم السلام دی پا توحید او پا دین حنیفو دا گواہی دی یہودو پټول تورات کې درسي او دا د نسواراو پټول په انجیل کې درسي نشته د لوی ظالم د هغه چانا چې پټوي گواہی چې هغه د تورات او د انجیل شریف گواہی دا چې ټول پیغمبران په توحید او يهوديت او نصرانيت نو عنده چې دا د سر را من الله دا الله د طرف نو ورته حاصل را وم الله ند الله بغافل لنا خبر عما تعملون دا هغه چې تاسو کوم عمل کوي ورپا پیغمبرانو دروغ جوڑوئی یهود وئی علی عزو باللہ دی پا یهودیتو نسوارا وئی دی پا نسرانیتو اگور حق گواہی مدتوراتو دینجیل شریف پٹکا تلک امتن دایات در تمخیم تیر شو پایا تیو سل سلور دیر شم کے بے مکرر کو او دا آیات علماء لیکلی دی وجنه مقرر کو وای دی کی یرا ور کای د دی یهودو نسوارو په ذهن کې دا خبره مضبوطه وا فخر به قولو پخپلو نیکانو لیکنو او دا غی ف اعمالو بروسه کولا خپل شنو کو وای دی کی خوشک نشته چې تاسو نیکونه پیغمبرانو خدا غی ف من خطا شنو خلاصي گئی ایک ده چاپ نکونو کی او نیک ولی او بزرگ تیر شوی داغا فا عمل خداغا اولاد او نوسی کڑ وسی نخلاسی گی دی بند خپل نیک نیکو داغا انت اخلاق او عمال فزان کراولی تلک امتن دای وڈلوا دی انبیاء علیہم السلام قد خلط چی بیشکتی رشویلا لها ما کسبت د دې دلی د فار باغسی چی غی کړیو ولکم ما کسبتم او تاسو د فار باغی چی تاسو یو کوي ولا تسالون او تاسو نه تپوس بو نکړې شي عما کانوا یعملون د هغه سبارکی چیو آغای عمل کون کی سیقول السفہا زرد چی اوبوائیو زرد چی اوبوائیو آیات مکرر تفسیر خازن کے ہوئی انما قررہو تنبیحا للیہود لئلہ یغترو بشرف آبائیو آیات مقرر کو یهود تا خبردار ورکی چه دخپلو مشرانو پا شرافت گره دوکا کی گئی ما ستا مشر بنی کو دا اخلاقو خاون بو دیمان خاون بو دا سخا خاون بو نت پا دین اخلاسی گی چی پاغی فخر کے تبم زان کیا غشان صفتو نراولی سیقول الصفحاء او زرد چوبوائی بی وقو من الناس دخلقنا ما واللہم سشیوانو دی مومنانو لرا عن قبلتهم اللتی دقبلی دوی حاغنا کانو علیہا چودی فاغیم قلو فرمائے لله المشرق خاص دا اللہ دفار مشرق دے والمغرب او مغرب دے یهدی من یشاؤ ہدایت کئی چالچو غاڑی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا دیده کلی صفحان سوک مراد دی نبرا ابن عازب رضی اللہ عنہ چه مشہور صحابی دی امام مجاہد سید ابن جبیر اباز نور صلف و یہود تی مراد دی ابن عباس رضی اللہ عنہ و باز نور علماء وی چه صفحان مراد مکی مشرکان دی او یو قول دام دی چه صفحان مراد منافقان دی او دا ټول دې مراد دي ځکه يهودم صفحاء مشرکان او صفحاء او منافقان صفحاء دا آیات نازل شوه دې په تحویل د قبله کې علماء لیکلي وي اول نسخه د کوم آیات راغلي ودلته اهل علم لیکلي چې اول نسخه د دې راغلي علامه حافظ ابن عبد البر وی حافظ المغرب رحمه الله وی اجمع العلماء ان شان القبلة اول ما نسخ من القران واجمعوا ان ذلك كان بالمدينه د علماء اجماع ده چې شان د قبله اول هغه دی چې د قران دا حکم منسوخ شوه نور نسخ د دین پس راغلی او په دې اجماع چې دا نسخ په مدینه منوره کې و نبی رحمه السلام راوړی دو موږ کول بیت المقدس ته او الله حکم کو کعبه ترا واوړی دو کعبه ترا واوړی دو دا اول حکم دی الله خبر ورکو زما حبیب چې قبله بدل شي نو يهود بدا سوی سشیوارو لئی دی قبلینا قبلینا مراد بیت المقدس دی بیت المقدس تی مراد دی چی دی فاغیو مشرکان بم دا سوی منافقان بم اعتراض کئی اصل کی خبر دا سوا بخاری مسلم شریف کی راغلی براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکل مدینی منور ترالت نبیت المقدس سے شفارس یا ولس میاشت مزکو خدا اللہ دا حبیب دا خبر وخوا اي يتوجه نحو الكعبه چې دای دې کعبه ته مخروب ورځي نلا آیات رولي ګلو قبله بدل شو الله وي قد نرا تقلب وجهك في السماء حبيب مون ګورو چې بار بار دعا کوي او اسمان طرف لګوري بس تاسو مخ کعبه تر وګرځوي نو صفحان مراد په دې آیات کې بیا يهود شول د الله حبيب شفاعت یا ولس میاش کی مز د هجرت نفس په مدینه منوره کې دا بیت المقدس تقولو بیا حکم را رہے اگر دین کی اختلاف دے چې دا الله حبیب چپ کلا پا مکمو کر رمکیو نو فرضیت دا مسخو پا مکمو کر رمکی را گلے حل تے چی مسکولو نو کم پل بے مخکولو نو یو قول دا اہل علم دا دے توجہ کوئی چې نبی کریم علیه السلام چې کلموس فرشو نو په مکه مکرمه کې کعبه ته مشکولو بیت الله شریف تا نو کله چې مدینه منوره ترال نو حکم منسوخ شو او بیت المقدس ته مشورو نشپارس ولس میاشتې پس بیا حکم راغې د بیت المقدس نه مخرا واړو لو کعبه تا یو خول دانه په دې باندې نسخ دو په دې رااله نسخ شو شو مرته شو یو خول د اهل علم دانه خو جمهور علما وي او دا قول دی ابن عباس رضی الله عنهما دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله مسقولو په کعبه شریفه کې نو التم بیت المقدس سبحو خو پداسه طریقه و نبی علیہ السلام مدریدو چې کعبه ته مشان راغلا ور د رکن یمانی او د حجر اسود په دې منځ کې د کعبه کم دیوار چې دې دی جانب ته نبی علیہ السلام مخکو چې دا غي بل بل جانب راضي بي زاب رحمت نو په کعبه کې چې دا شوذريږي چې د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې د کعبه ته مخ وي نو بیت المقدس ته مخ راځي نو دا څومره موده چې الله حبیب په مقام مکرمه کې و نو د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې مشکولو نو کعبی تم مخ مبارک رات لو و بیت المقدس تم رات لو نو کل چی مدینی منوری للارل نو التیم شپاڑ اسواللس میاشتی بیادا چی مسکول لکا مکم و کرمکی چی کول بیت المقدس سبخو شپاڑ اسواللس میاشتی پس حکم بدل شو نو دی که نس خیوز اترالا پدې کې نسخه یو ځل والا لکه دې باره کې د مسند احمد یو صحیح حدیث راغلی دی او دا امام طبرانی ذکر کړي مسند بزارم ذکر کړي او علامه هیثمی وی په مجموع الزوائد کې ورجاله رجال الصحیح چې دا الله حبیب به موس کولو په مکه مکرمه کې او درې دوه په من د رکن یمانی او د حجر اسود کې نو مخې کعبه تم راتلو او بیت المقدس تم راتلو نو په دې اعتبار نسخه سره یو ځل دا سیقول السفهاء زرد چوب وای دا بی وقف یعنی یهود یا مشرکان یا منافقان ما والله سشی وارو لبی عن قبلتهم اللتی ده قبلی ددوی هاغنا کانو علیها چودی فاغبانی دا جواب دیچمون بوردیو طرف تابیدیو مونگ دا اللہ دا حکم تابیو مخ کی حکم کڑے والا چی بیت المقدس تا بمخ کوئی او دا غرب حکم راغے چی دا دی نمخ راوڑوئی کعبی تا نمونگ دے او طرف تابیو دا اللہ دا حکم تابیو قل للہ المشرق والمغرب و فرمای خاص اللہ در مشرق و مغرب دے یهدی من یشاو هدایت کئی چالچی اغواری الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا دار جمهور کول لے وی فکان بی مکہ تا یسولی بین الرکنین تالا حبیب بمکہ کی مسکولو ددوارو رکنینو پمنس کی فتکونو بین یدیه الکعبہ نو کعبه شریفه به مخلو او بیت المقدس به مختاو نو کله چې هجرت کو نو بیا دواړو ته مخکول دا ګران د بیت المقدس ته مخکو او بیا د نسخ حکم راغې دا د ابن عباس او د جمهور علماو رضی اللہ عنہم قول لے حکم د قبلی بدل شو او اهل علم حکمت دا ذکر کړي وې مدینه منوره کې يهود او داسو میاش کې بیت المقدس ته دې لپاره موجو چې دای دین ته مایل شي خو هغه په زړه وینا د الله د حبيب زړه کې داو تمنا یې داو چې قبله دې بدل شي الله د حبيب په زړه کې داو چې قبله دې بدل شي نګراول د قران نه چې حکم منسوخ شوه دې هغه حکم د قبلی دی هغه حکم د قبلی دی دا اول زل راغلی دی او دا الله حبیب د دې تمنا کولا دا الله حبیب د دې تمنا کولا هغه حکم علماء لیکلي وای په مسجد ذل قبلتین کې راغلی او بنو سلمہ قبیله کې تاسی اهل علم لیکلی چې ما اسفخین موجود الله حبیب الصلاو د ما اسفخین موسبی په مسجد ذل قبلتین کې راغی ذرکاته بیت المقدس تکړو او حکم راغی نو دو رکاتو کی کعبه تر وګرځید نبی علیہ السلام له مقتدیان او زین صلاو مقتدیان د الله حبیب سے لاله او چون کدا ګرځیدل را ګرځیدل او مختاول د اصلاح الصلات نو د الله حکم نو مزمبر قرار رو اول مسجد نبوی کې شوه و یاد نمازګر او قبا والو لساری خبر را رسیدل ای مشکول بیت المقدس ته مخو یو صحابی تیر دو غلویز گوائی کم چی قبلہ بدل شوی نگورا خبر واحد حجتوی دی یو صحابی پا قول آغای مخرو گر زولو دی بیت المقدس نا بیت اللہ طرفتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا او دارنگی گرزول یئی ممتاسو امتا وسطن امت غورا بہتر وسطن فمانا دخیارن دے غورا دا کذالک دا تشبیح دا پار رازی دا دیلے کی دا تشبیح مانا سوا وَيْكَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ وَسْطٌ مِّنَ الْأَرْضِ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَكَ سِنْغَ كَعْبَ شَرِفَمِ گَرْزُولِ فَمَنْدِزْ مَكَكِ نُدَا سِتَاسُمِمْ گَرْزُولِ أُمَّةً وَسَطًا أُمَّتْ دَرْمِيَانَا او وسط درمیانه تو اجعلنا کن دون الانبیاء فوق الامم تاسو می گرزولی اید انبیاء علیم السلام نمو مرتبه کتا دا او دنور امتونو نبر دا امت غرم گرزولی اید او گرد امت اجابت تو ایچی اغب ایمان موشوف دے پا عمال موشوف دے اجد خپل نبی په دین او سنت شرمېږي رضا هونه غلي چې د امت کې پیدا ده نو څه په پیدایش به غوروي مخکې ور الله امت ته غوروي او خدري شرطونه كنتم خير امه نخرجت للناس وي تاسو غور امت یې د خلقو د فارا راځلی شوی سوره ال عمران کې راځي او ذکر یې مخکې شوی و او دری صفتنا لکتا سکتو منون باللہ و تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر یو بتا سکی صفت ایمان شرعی پورا مومنان بئی او نیکو تب بلل کوئی او دن آرواو نمنی کول بکوئی یئیت دارنگ گرزولی میئی تاسو امتا وسطا امت غرا بہتر درمیانا لتکونو شہداء علی الناس چه شیطا سو گواہان پخلقو شیطا سو گواہان پخلقو چتا سو گواہان شیف خلقو بانے پخلقو بتا سو گواہی کوئی او دا گر چاہتے ہوئی چی غر امت لے مکی ویلو یهدی من یشاو الى صراط مستقیم وی چونکی لیغ لار تا متا سو تا ہدایت کرے نیغ لار قرآن دے سنت دے پیغمبر علیہ السلام دی دو دیو جنو اجعلناکم امتا وسطا تا سو لبی چونکی دا صراط مستقیم طرف تا ہدایت کرے او تاسو په هدایت نه نو قبله من در لا افضل او غور او غرزولا امتم غور او قبله مم غور دا قبله تاسو غور دا لتكونوا ذي الفار شيء شهدا عن الناس غواهان په خلقو ويكون الرسول وش رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا پتا سبان گوا ورتي امت تا وي په خلق بغواهي کوي ددا گواهي علماء لکري دنیا کیندا او په اخرت کیندا لکه وګد حديث د صحيحين راغله فورز د قیامت با الله نوح علیہ السلام او دا نور انبیاء علیہ السلام روبلی وی وستاس دا امتونا ہوئی چی ممتدی پیغمبرانو دن نگے بیان کرے دا انبیاء بوئی مم بیان کرے امتیان بوئی ممتدی سے نہیں بیان نو اللہ و دی پیغمبران علیہ السلام توئی گواہان راولئی نوح علیہ السلام توئی نورو پیغمبرانو توئی نائی بوئی مون دفار گواہی بکئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دی امت تحسی الفاظ راولئی سوک بدر لگواہی کئی فیقولو نوح علیہ السلام وی محمد و امته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری حدیث دے مسند احمدم ذکر کرے دا امت با گواہیو کیچی آو نوح علیہ السلام امت تد اللہ دن رسول امام بخاری پدی آیات باندې باب تللې باب وکذالک جعلناکم امتا وسطا وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه وهم اهل العلم امام بخاری کې باب تللې باب دې په بیان د دې کې الله او تاسو نه غورا او بهتر او عادل امت ګرځولي نبی دې سلام حکم کړی چې د مسلمانانو اهل سنت والجماعت دا ډل بلازم را دي سي او جماعت څوک دي اهل العلم اغي اهل العلم وګوره په اخرت کې بمدا امت د پیغمبرانو د پاره گواهی کوي او دا گواهی به الله دلیل ګرځي په دینور امت ا دنیا کې د دې امت گواہی قبلېږي لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی چې او جنازه ته رضا او نبی عليه السلام صحابه کرام ناشته دا حدیث دی د بخاری او مسلم شریف انس رضی الله عنه یو جنازه ته رسوا صحابه او صفاتونه او کل خسړ او لیک سره الله حبيبي وجب بیا بل ته را شنايږي سره خنو نو دا الله حبیب یاوی وجبت. نو عمر رضی اللہ نور توی یاد الله حبیب ما وجبت سواجب شل وی پدی یو تاسو دا خیر سناو که جدا خسر و مومنو مسلمانو فوجبت له الجنہ ناغل جنت واجب شو ادی بالبارکی موی چدا سم سڑے نو فوجبت له النار نزل اور واجب شو انتم شهداء الله في الارض ويتاسو د الله گواهان یی فزمک کی وسم ګور د مسلمانان گواهان دي تاسو ګورې چې څو نقص دې سړې بړشي نو خلک وایي کنه چې رډه خساره او د اخلاق او مشګزار او یاره چاله zarar نه رسول او چې ناکار ایدا نو کدی یاره د سوکس نه وایي دا یو ځل یو سړی ډېر خطرناک الله دې موږ ټول اوساتې په پټ پټ خلکو یې را فرعون وړلې دا وایي نن فرعون وړلې پیګه خبره وایي یو ځل دی امت گواہی په دنیا کې منظور دا او په آخرت کې به منظور وي لکه حدیث پاک کراغلی دی د مسند احمد حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وای کوم مسلمان چې مړ شو اصلور نزدې گاوندیانو گواهیو کچې را سره خو د الله او ایماستا سره گواہی د بارکې قبول کا ابس ما ولا بخنو کا سلور گاوندیانو یې طرف سره دکا گاوندیانو یې حیا لکه تی مال لکه تی باندې خدا شي وی گاوندی کی شي ډیر زیات تدوی ددا حدیث دی د مسند احمد او سند د حدیث درست دی سلور گاوندیان چې وای نو الله رب العزت بخی او دا شان حدیث امام بخاری رحم الله هم ذکر کړي نه امام ترمذی هم ذکر کړي نه ابو الاسود رحم الله وای رضی الله عنه وای زم مدینه منورې ترالم په مدینه کې بیماری و لکه اوس و بعد الله دې پورته کړي روی زکی ناستم عمر رضی اللہ عنہ وفات اپدی کیو جنازہ تیرے دا خلکوی دیر صفت ناو کری نو عمر رضی اللہ عنہ عدت واجب شو بیا بلک تیرے دا نو بیا خلکو دا خیر تعریفو کو بیوی وجبت بیا درم تیرے دا نو خلکو فأثنا علی صاحبها فأثنی علی صاحبها شر یا فأثنا علی صاحبها شر خلقو اغه د ناکار اعمال او ذکر خو جرګه خسړې نو بیلو وجبت ابو الاسود رحم الله او ما ورته سو واجب شول یا امیر المؤمنین ودا چې لکه څنګه چې نبی رسول الله ویلي وی کوم مسلمان لري چې سلور او کسانو د خیر گواہیو کا ادخله الله الجنه الله به څه کوي جنت لږه ورته نه کوي فقلنا وصلات مومن قربان تدریو کا سالو مسلمانانو اجرا خسړو قال و ثلاثه وی تدریو د جنت الله لګي فقلنا و اثنان مومن ک دوو کا سالو قال و اثنان وی ک دوو یو د جنت دی و ثم لم نساله عن الواحد و يوم تلیو بارک تفوسو کو چیرې ک یو سړی وی چې خبره وګور ک دوو وی تدریو وی ک سلور وی اباځه خلا چې نه کان خلق وي چې دا غو ټول کوندې پالي ټول یتي مانان پالي د ټول خلکو سره خپل اخلاق وي خلکو لپاره الله ډېر لوی خیر رسوي دا غو پس غوټول کړي او ټول محله جاري دا حدیث دې د مسند احمد دارنگی حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام خطبہ ہوئے یوزیو پتوائف کی نباو ورتوي ویان کری ور چې تاسو به جنتیان او پی جنې د اوروالو نا نو صحابه کرام ورته پسبه پی جن د الله رسولا وی څوک چې مرشي نو خلق به ختاری فنا کوي او څوک چې مرشي نو خلق به شکر دی له هم صاحب واستا گاوند باندې گاوندین دی له صاحب وایي اباز خلق دی له صاحب وایي چې باندې سره پرشي وی انتم شهداء الله بعضكم على بعض اخرجه احمد وابن ماجه امام بوئی سیری وی پزوایت کی اسناده صحیحن یو حدیث کدا تراغلی نبی کریم علیہ السلام فرمائی لیو اے جنازہ تیرے دن دو جندرے ہوئے وی مستریحن او مستراحن من ہو صحابی کرام یو قربان دی جملو سو مقصد دے وی بازی سوی خکل جون تیر کرے نو لاړو د ستورو د ټکارو نه آرام ځای قرار دی دي ته مستريح وي دې د آرام ځای قرار دی و مستراحهم منه دي ته چې باز سړې بډشي نو اله ته زناور او انسانانو خپل او پرځوي له سوال وستا خلق له اله راحت ملاو شو چې له خارو له لاړو وكذلك دارنګ جعلناكم غرذولي ميثاسو امته وسطن امه غرا او بهتر لتكونوا شهداء على الناس شي شي گواهان په خلقواني ويكون الرسول عليكم شهيدا او شی رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سو غوا شیدا الله رسول صلی الله علیه و الی و سلم پتا سو باندې غوا حدیث کی اهلین مدا مسلم ذکر کړي شیدا انتم شهدا الله علی الله دا شهادت د مؤمنانو د بازه په بازه او د دې د فیصله کولای دا د صحابو پورې خاص ځکه صحابو به سم خبره کوله د صدق خو بازو د ماوی نه حکم عام دی وګوره دی نه کی خپل مؤمن دی دیانتدار دی امانتدار دے د فاسق د نافرمان د دینو گواہی دانه د منصورا د دینو گواہی دا منظور نه دا دیو جن علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم الله والشهدا والناس لا بد ان يكونوا عالمین عادلین وی گواهان په خلقو دین اخلاص نشته چې دا به علما وی عادلان وي دا به انصافدار خلق وي ځکه مطلق خلق شهدا شي کېله مطلق خلق شهدا شي کېله ويكون الرسول عليكم شهيدا او شیبا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پتا صبح می گواب وما جعلنا القبلة التي او ندگر زولی منگ قبلا کنت علیها دا القبلة التي کنت علیها نس مراد دی دا چې پوره توجه کوي الګ خبرې په مقصد پوهي گئی دي کې دوه قولونه مفسرین ذکر کړی دي یو قول د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما له وی دینه مراد کعبه دا نه د غرزولي مونږه قبله هاغه کنت علیها چت وی پاوی دیو توجیدار دی دی کی د القبلۃ التي كنت علیها لمراد بیت المقدس دی دغه ک بیت المقدس کی مراد شی نبیا دا آیات فخل ظاهر حمل نے کنت دمازی شی غدر دا با پخبل بانا شی یعنی انو اگر زولی کنگا قبلہ غچوئی تاسو فاغی یعنی بیت المقدس نو کنت دمازی شی غدر او پخبل بانا شوا او کمراد ددی قبلینا خانکا بشی نو کنت بگمانا دا انتشی ندگر زولی مونگا قبلها کنت علیها اے انت علیها الان چی غستا سفاغی ای اللہ لنعلم مگر دید فارچ مونگا معلوم کو او سرگن کو پظاہر کی مئی یتبع الرسولا چی سوک دے چروانی کی دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی ممن دا غچانا ینقلب علا خبیہی چی اغی اوڑی دلی تابدارین فخل پندو ایدی دیکی دے علم نسبت اللہ تشوئینو اللہ خبار سبویی سنگوی اللہ لنعلم چی مونگا معلوم سوال دے نددی علماء مختلف جوابو نکلی یو جواب دا دے اہل علم وی چی کل دا علم نسبت اللہ توشی ندین با مراد دیوشی تمیزوی پا خارج کی اللہ لکھو مخی لپتا را و مونگو تاسو لے پڑا گا کئی زکوی در رب العالمین دیوشی پوری در علم دو تعلقو ندی ای یوشی مثال پتور یو انسان پیدا ندی خدا الله علم کینی چې فلانه زمانہ کې و فلانه انسان پیدا کی هغه بدا سنی کا اعمال کوي یا بد اعمال کوي یو د دې شی سره د الله د علم دا تعلق دی یو دا چې له کسنه چې الله په علم کې نو هغه شان غ انسان پیدا شو چې د الله علم کې چې نیک وي نو هغه شان نیک دی او د الله علم کې چې دی به ناکار نو هغه شان ناکار دی دې زنه د ذریب علم قرات دی وای دا الله د نیو او د جزا او سزا د جنت او دوزخ تعلق د دې زم قسمت تعلق سره دی څنګه چې په ازل کې وو نو هغه شان په خارج کې مشغول لکه تاسو لمخ کې امسیز یو راوښې یمیز الله الخبيث من الطيب علاوی چیزو گنده د پاک نه جدا کم اللہ علا خود مخی نا پتاوا چی فلانے پاک دے د دا باطن پاک دے عددی فلانی باطن گنده دے خو خلقو لے سرگندول جدا مخلص مومن دے او دا منافق دے امام فرعی و جواب دام کرے علم راضی دے مخاطبینو تا اے چه تاسو پوشه لتعلمو انتو اللہ لنعلم مگر دید فارچ سرگن کو مونگا من یتبع الرسولا چه سوک دے چه تابداری قید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممن دہا وچانا ينقلب على عقبيه چا غ اوړي د دین په خپل فند باندې د دین اوړي په خپل فند باندې وَإِنْ كَانَتْ اگر کَدَدَا تَابِدَارِ لَكَبِيرَةً خَامَخَا دَيْرَ گْرَانَا اے دا اللہ دا حبیب و دا اللہ تابداری کڑے رگرانا اللہ للذین مگر ندگران فخغ کسانو حد اللہ چی اللہ ورطا ہدایت کڑے او اللہ ورطا توفیق ورکڑے اے دا اللہ دا حبیب دا سنت و قدم پا قدم تابداری و انکانت اگر کددا تابداری او دا قبلی ترا گرزی دل کبیرتا مخامخا گران الا علاللذین مگر ندگران فہاغ کسانو حد اللہ چلا ورط ہدایت کنے وما کان اللہ لیدویع ایمانکم ند اللہ چی برباد کی ساس منزنا دولما او اتفاق ده لکه دا حدیث بخاری شریف کې راغلی زلي صحابه کرامو بیت المقدس ته مسکولو او غي وفات شي کله چې نبی عليه السلام کاږي ته مخرو ګرځول د الله د حکم مطابق د صحابه او د الله رسول زګونګه غرونه چې غي وفات شي دي ای خوب بیت المقدس ته مشکول نه الله د آیات رو لیکو نه د الله چې برباد کی ایمان کوم تاسو ګرځول نه د اشپاړس ولس میاشتې ک تاسو بیت المقدس ته مشکړه ناغه برباد زکه د هغه د الله د حکم مطابق عمل خوله بربادی کی چې سړی په خپل خواهش کوي دا حدیث دا آیات الله رولی گلو امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح ہو وګور دی دی کی مستدی ایمان نوم کې هو دی تم سوچو کوي لیوذی ایمانکم اسلاتکم دی مست ایمان زکه ودا مشتمل له پنیت او په قول او په عمل ایمانم د دې دروسی زونو نه عبارت ده او دې کې راځم د پاغړلو مرجعه او باسل اډل او امام مالک رحم الله وی دې کې رد ده پاغي وي مز ایمان نه نه او الله مست ایمان وي نه ده الله چې برباد کی ایمانکم منذ نستاسو ساسو اغا منسوخی قبلی تا چی منذ نشوی اغا برباد ندی یا گورا ایمان کا بخبل مانا شی چی کل بیت المقدس قبلوا نو دا مسلمانان ایمان داو چی قبل دالا لچکل اللہ حکم د بدلی دو رو لی گلو نو سیمان زمون دادے چی زمون قبلکا بلا ویغمق ایمان زائن دے او مست ایمان وی ذکر مست پا ایمان والا فرد دے او مست ایمان ذکر وی چی مست ایمان والا نقبلی کد چا کیده د شرک او کفر دا دا غمز نه قبلیږي اگر دا موس چې با جماعت سو کوي دا د ایمان نه خراب جمی سره موس سو کوي دا د دې نه د چې دا مؤمن نه ا دې د سپتم دې د قیامت منی ان الله بشک الله بالناس فخلقو لرؤوف الرحیم خام خامینا کون کے دے شفقت کون کے دے رحیم او مہربان دے اے زمون دیر مہربان رب دے ذکر دیرے کیوئی اللہ رؤوف او رحیم دے دی آیات مبارکہ کیوئی الله رؤوف او رحیم دے زمون ډیر مهربان رب دے دومره مهربان مور او پلار نشی کې دے څومره مهربان شي زمونږ رب دے د مور مهرباني دور انلا څومره مهرباني دا چې د الله رب ال عزت دا وګوره مؤمنانو سره د الله څومره بنا محبت دے ان الله بیشک الله بالناس لرؤوف الرحیم بیشک الله په خلق او خامخامینا او شفقت کون کړي رحیم او مهربان دی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نے روایت ده وې نبی دې سلام ته سقیدیان روستل شي او راغلي دیو زنانا و پدی قیدیانو کی داغی دی سینونا پیسا سیدن ماشون تی گڑ وٹ شگو پچی ماشون میں اومن دونو سینے سر بیجو اپای بیور کول ناسا پی خپل بچے اومن دو نو زر راوا خستو خیٹی سینے سر جو خو اپای ولور کر ند اللہ حبیب صحابہ کرام دو یا ترونا اتوراونا هذه توارها ولدها في النار تسوغو مانله دا مور بدا خپل بچي په خپل لا شعور تور دي خپل نالا مونږ وینا کجدي وسو طاقت وینو داسې بولنکي دا الله حبيب فرمایل لله ارحم بعباده من هذه بولدها وي خامخ الله دیر مهربان دې په بندګانو د دې مور نه پدی بچی وانه اېدا مور پدی بچی دمر مهربان نه لا سمر چرب کریم مهربان دې اخرجه البخاری و مسلم رحمه الله وګوره دا ذهن کې راولې زمو سمر مهربان رب دې دمر د مخفل مور مهربان نه د پمو ابیا ګور د امور په دی وړو کې بچي او چې خاص کر دا په دې دی ډېر زیاته مهربانه دی نو رب کریم دومره زیات مهربانه دی په خپل بندگان باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله او فبین ان الله ارحم بعباده من من ارحم الوالدات بی ولدها ویدی داو خیر چه اللہ پو بندگانو دم محربان من دون چه پو بچو محربان دینم زیاد محربان رے زکوی و ربک الاکرم او زکوی اللہ اکبر او زکوی ارحم الراحمین کلوئی و خیر الغافرین کلوئی و خیر الفاتحین کلوئی و خیر الناصرین اللہ ډیر مهربان دی یو جن محمد ابن سیرین رحم الله تعالی دی وی پرز د قیامت بل فرض او تقدیر کتا تویل شي چې مور خپل در سره حساب کی کا الله نو محمد ابن سیرین رحم الله و زبدا سنوام چې زما سره زما والدا والد دی حساب کی زبو عام د مور خپل ارپزې دی ما سره الله حساب کی ځکه زما مور خپل ار دومره مهربان دی څومره چې الله مهربان نه ادا خو عام وګور مشاهده زنی مور او پلار د بچینه خفشي ټول خلق په جرګو په مينځونو ستړي شي فرازي کیږي نا او کيو بند سل کال د الله نا د بغاوت ژوند تیر کړي ابا چو مرو شړلو ټول خلق مرو شړلو سو پریزي نا اجومات لراغه دا چې کل جنین پوي شوي قسم دې کده بر نه دا واز راسي چې تا خو سل کاله بی وفایی کرے دیو جنے واللہ والا وی این در ما در ناومی دینیس صد بار اگر تو با شکستی بازا اے بندہ زمانا در دنا اومی دی در نرے کسل پیری دی توبہ انتی خو بیالی ما تکڑی بیا اتراش او خو گورکنا دا در زمان در دنا اومی دی نرے کتا یو سل پیری بغاوت کڑی خطراشا نو درب کریم عمر محربان مور نشکی دے پلار نشکی دے زمون ډیر مهربان رب دے ان الله بیشک الله بن ناس لرؤوف الرحیم اب الناس وی بالمؤمنین مسلمین پر اور نه تو خلق سره بلا دا دیو جن پیغمبرانو تبیوی چې عذاب اے کافر مبارک وی وی وی عذاب کی ګوره تلوار مکوي ورا فرعون ویلی رب العالمین وانا ربکم الاعلى اولاد ول موسی او هارون علیہ السلام لیږي وی فقول له قولا لینا بعض علماء لیکلی درهم خاوند ته چې د فرعون سره دا معامله کې نو چې د مؤمن سره به څه معامله وي او ما علمت لكم من اله غيري او سو موسیٰ علیہ السلام لوی گره نرمی ورس رکاوا خبر ورس دا اخلاق و دائی رکی کوا ان اللہ بن ناسی لرغوف الرحیم بیشک اللہ فخلقو خام خامینکو انکیو محرمان دے قد نرا بیشک وینو منگ تقلب وجهک فی السماع اڑول راڑول د مخستا فی السما دا اسمان طرفتا اید اللہ حبیب دو وحی در آتلو پشوکو بر بر بے کتل او دا اللہ نے دا امید ساتلو چی اللہ دا کبلی دا بدلی دو حکم رو لیگی نیلہ العالمین ورثوئی بیشک وینو مون اڑول راڑول دمخ مبارکستا فی السمای اسمان طرفتا ایگو را پموز کی واسمان لنگور ناروانی او گناہ دا دعا کی سڑے برگ ہو گئی دیتا صفت علو ہوئی دا اللہ دا علو صفت پزرگن و دلائل و ثابت تے وی بازی کافر مجھے گو از دعا کئی نو برگ ہو رہی دیتا صفت دو علو ہوئی تا دا مومنان و عادت تے دا دا قرآنم وی دا اللہ حبیبم تا دعا کے برکت نو دعا کے برکت ذکر صفت دو علو اللہ تصابت دے وی خام خاونو نم اڑول راڑول دمخ مبارک سا فی السمائی جہت اسمان تا حدیث ہے کہ اہلین میں یہ عجیب خبر اکڑی اید چاہتا دا جی محبت وی نو داغ دا یو یو اندام تعریفو نہ کئی چونکہ دا اللہ دا خبر حبیب سر محبت نو داغی بی یو یو اندام ذکر قرآن کے فرمائنے نو دا اللہ دا حبیب دامدامو دا ذکر قرآن کے راغلے لیکن گورا دیدے کی دا وجہی مبارکی ذکر لے قد نرا تقلب وجهک دارنگی رسوی ومن حیث و خرجتا فولی وجهک شطر المسجد الحرام او دا اللہ دا حبیب دنور و اندامون و ذکر امراغ لینے زان سرگر آیات نولی کئی او زی پزی آیاتنا راواہم روئی ذکر دا نبی کریم علیہ السلام دا مبارک و اندامون و الہ العالمین کڑے لکو گرے سورہ بنی اسرائیل آیات مبارکه یو کم دیر شم ګورئ بِلَّسَمَ فَارَكِ اُغُرَيْ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا مگر جو حبیب لاس دی تڑل شوئے دست مبارک ستا سرا دلته دلاس او د شک ذکر ولا ولا تبسطها می کلاوا کل البستی پټول فراخیو کلاو لسرا هیڅ هر سری ورکل د بټو نان نفقدم فی نفا فتقعد ملوما محسورا ورنکی بنی ملامتا وستو ما نستڑی شویم دارنگی سورہ نجم گورئی اللہ دخل حبیب دا اندامن و مبارکو ذکر فرمائلے سورہ نجم آیات گورئی واللسن نمبر ما زاغ البصر وما طغا دیدے کی داغی دسترگ و مبارکو ذکر رے ما زاغ البصر دا اللہ حبیب چی میراج او جنتون و اسمانونو کی سکتنیو نوی کا گیشو اسکرگی داغوی و ما توغا او نی دا حد نتجاوز کنیو دارنگی اور پسیو گو رئی سور قیامہ کی یو کم دیر شم فارکی سور قیامہ رازی داغیش پاڑا سمایا تو گو رئی الله د خپل حبيب د اندامونو مبارکو ذکر فرمایلی دی لا تحرک به لسانک لتعجل به مفضا په قران سره جب مبارک دی لتعجل به چتا سو تلوار کوي پدی او گر سور حاق دا دغیو کم دیر شم فارکی مخ کی تیر دا پسور حاق کم دا غید اندامونو ذکر فرمائی آیات دیش پکسل ویختم لأخذنا منہو بالیمین ثم لقطعنا منہو الوتین اسور انشراح کیو علم نشرح لکا صدرک د سینې مبارک ذکر دی سوره بلد کیند اتم نوال تر نحمات پوری د نبی کریم علیه السلام د اندامونو مبارک ذکر دی نو د الله حبیب الله ته محبوب کله دا غید ټول بدن مبارک ذکر کئ نو کله د مخ مبارک کله د زړه کله د سترګو کلد غبونو کلد جبی مبارکی قد نرا بشک وینو مونگ تقلب وجه کارول راڑول نمخ مبارکستا فی السمای اسمان طرفتا فلن ولینک قبلتا نخام خوابڑو تال رہبی بدا سی قبلیتا تردواها چتا اغخ و خبیب فَوَلِّ وَجْهَكَ نُوَاڑَ وَمَخْ مُبَارَكْ دِي شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَرَفْدَ مَسْجِدِ حَرَامِ بَانِيمِ اے شَطَرْ وَي سُتَا طرف لَوَي جِهَتَّ وَي شَطَرْ پَگَنُو مَانَا گَانُو قُرَانُ وَسُنَّتِ کِ رَازِي کل نیم تشتر وی ویستهور شتر ریمان علماء لکنی دا شتر دا ازداد و نده فمانا دا طرف و دا جهت و دا نیموال رازی دیو جن علماء دا شتر المجد درهام مانا کری قبله و تلقاءه و نحوه ورا مسئله دا سیده الله دې وو تاسو بوجوي کې کعبه شریفه چاله مخامخ کاری نو عین کعبی تا بمخ کئی کچر کعبا محامخ کاری تا تیا پر علب توجو کا نموز دی نکی خوچ کلا پا نظر نخ کاری نو بس آغا طرف لمخبول کافی دی اگر که عین قبلیت کعبی تا تو نرسی دی لکه زمون طرف مغرب دی نو گرا آغا گوٹ نراوان تردی گوٹا پور گاتون زمون قبلی دا او کله کعبخ کاری نبی آبا محامد زکو ورکان تا گیر چاپی رو لاری تردی چه مسئلہ را را ویتش حسیم لم کچاموزو کنو درست نا بلکی ستا بمخ گئی کعبی تا بمخ گئی نو کله چې کعبه شریفه په سترګو ښکاری امام قرطبی وی واجمعوا علی ان من شاهدها وعاینها فرض علیه استقبالها وانه ان ترک استقبالها وهو معاین لها وعالم بجهتها فلا صلاه له وعليه اعاده كل ما صلى وی د علماو اتفاق ده چې څوک کعبه ته مخامخ وي ورته ګوري نو عین یې غیته به مخ کوي او که دل احکار یې د بل په لمخ کو نو موږ یې نه ده شوی دا موږ و بیا را ګرځي و اجمعوا علی ان کل من غاب عنها ان یستقبل ناحیتها و شطرها و تلقاها او د علماو اجماع ده چې څوک د کعبې نه غائب د ښکاری نه نو دغه طرف لدی مخ بس دغه طرف کافی دی چې کوم طرف لتاله کعبه ده کوئی فولی وجهه کا شطر المسجد الحرام واړه و مخ مبارک دی په طرف د مسجد حرام باندې او دې مسجد ته ګور حرام وای ځکه په دې کې قتال نشي بند قدرت کفار سره د جنگ ابتدا ولکه او دا محترم او عزتمن زه وحیث ما کنتم کمزه کی چی تاسو اے مؤمنانو فولوا وجوهکم نورو غرزوی خپل مخونه شطره په طرف د مسجد حرام باندې وَإِنَّ الَّذِينَ بِشَكَّهَ غَتَسَانَ أُوتُوا الْكِتَابَ جَوْرَكَ شَوِ دِ كِتَاب لَيَعْلَمُونَ خَامَخَ فُهِيغِي أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ چِذَا قِبْلَةَ وَدَل دَبَيْتُ الْمَقْدِسِ نَبَيْتُ اللَّهِ تَا دَا حَقُّ ثَابِت دِ طَرَفَ دَرَف دِينَا وَمَنْ لَاهُ نَذِئَ اللَّهِ بِغَافِلِنَّا خَبَرًا عَمَّا يَعْمَلُونَ دَ أَغَنَ جِدَيْكَمْ عَمَلْتَيْتْ دِي جِسَ كَيْتْ مِلَاهِ الْعَلَمِينَ دَ أَغِنَنَا خَبَرًا نَذِئِ إِلَاهِ الْعَلَمِينَ دَ أَغِنَنَا خَبَرًا نَذِئِ ولئن اتيت الذين او كشر راتل ديوكل اي حبيبا غتسانوتا اوت الكتاب جور کڑے شویر کتاب يهود و نصارا بكل آیت فهر دلیل و معجزه سرا هر دلیل دراړو جلا کعبه ته مخول حق دي ثابت دي او حبيبا و اورا ما تبعو قبلتك دی روانی گی نستاد قبلی پسی وما انت بتابعن قبلتهم او نیتا سو روانی دن کی دی قبلی دی پسی اید یہ آیات کی اوزدا سے فرمائی چی حبیب اوز بطر قیامت پوری کعبہ قبلیوی او دابا بدلی گی نام وَمَانْتَاوْ نِيْتَاسُ بِتَابِعِنْ رَوَانِ دُنْكِ قِبْلَةَ هُمْدَ دِیدَ قِبْلِ پَسِ اُس بَدَا قِبْلَا دَاغَ مَنْسُوخَ نُگْرِ عَمِيشَةَ الْقِيَامَةَ بَدَغَ قِبْلَوِ وما بعضهم ندی بازی ددی اهل کتابنا بتابع روان دن کی قبلت بعضن دی قبلی دبازی پسی ورد یهودو زان تا قبلتا بیت المقدس طرفتا او نسوارا چی مسکی نو مشرق طرفتا کئی تاسو کده نسوارا و مرزیو کتی پدی مختلف و ملکونو کی نو کم طرف لچنور راخی نسوارا اغا طرف تا مخکی یده زان نسو خرافات جوڑ کری بعضی اهل المویلی دی بردہ دروغ ہوئی یا رئیس علیہ السلام ہوئی چه دانور چه روزان را خیلی نو دے زما سلام تا سن راڑی لیپا لمخ کوئی اباز علماء ہوئی دا مشرق طرف تا ذکر دے عبادت کئی مریم بی بی چه عبادت کونو نو پخپل کور کې مشرق طرف تے زان تجھے جوڑ کرو ایدن تا عبادت من اہلها مکانا شرقیا سورہ مریم کی ہوئی اے د خپل اهل بیت او نه مشرق طرف ته پکور کی جدا شوی وا ندی باز د دین روانې دونکی د قبله د باز پسې ولې نتبعت اهواهم کچره تابعداري دی او خد د دې د خواهشاتو من بعد ما جاء من العلم پس د دې چراغله د تاسو ته د علم نه الله حکم راغې د الله فیصله رالا او قران او سنت او دین موجود دي اسوک دا پریزي او د يهودو د سوار او د طریقو پسيزي انك بشکته محاسبا اذن فدوحكي لمن الظالمين خامخا د زياتي كونکو نه په خپل ځان باندې الذين هلك ثانا سيناهم الكتاب ورکړې دې موږ وي ته کتاب يعرفونه في جنيد لرا كما يعرفون ابناهم لك څنګه چې في جني خپل زامن وان فريقا او بشك يودل منهم الذين لا يكتمون الحق خام حق پټي وهم يعلمون او دی پوهیگی چی دا حق دا پتولو سمرس ازادا خوبیام بس پزرونی تیارو او زنگ راغلے او حق پتھائی ای دی آیات کی اللہ وئی ویدہ کفار اہل کتاب یہود و نسوارا پی جنی دیر دی عارفون او زمیر چا تراجی نو نبی علیہ السلام اگر چې مخکې د الله د حبیب ذکر نه دی شوی یا ضمیر راجی دی قرآن ته راجی دی یا تحویل د قبلی ته راجی دی ځکه مخکې د کلام هغه مضمون په دې دلالت کوي پی جنی دیدا پیغمبر دا اللہ پی جنی قرآن دا حکم دا قبلی بدلی دو کما یعرفون ابناءهم لکا سنگا چی دیخ پل زامن پی جنی ایو ای ذکر دا ابنائیو کو دا ناری نو زامنو دلونیو نکو لکا ہمیشہ عادت دا دے دا خلق چې زړه د زوی سره تړلې او دا دې رخلي راخلي اډې له ګرځي را ګرځي او ځي چې کدا چې ودی ویل کسمګه چې زانو نه پیچلي ځکه وی ډیره موده په انسان پیریږي ځان نه پیژني لکه ماشوم والی ځان نه پیژني خدا بچي ار څوک پیژني بلکې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمایلی وی انا علم به بنی بی ابنی زپ بچي دومره نه پويګم لکه سمره چې ودا یقین ده چې دا د الله پیغمبر ده ورداشي پیژندو وزد زد او دینار داغی سے علاج نشتا سوک چی پزد و اینات شو ناغت دا ہدایت صلا رنگی مگر دا چی دا اللہ رحم و کرم پیوشی دکا آغت حق معلوم دے و سرد دینا چی حق ورط معلوم دے آغت زد و اینات پسی روان دے د زد و اینات پسی روان دے نوی پی جنی دا سی لکا پی جنی چی خپل زامن ایل فتو چی داد اللہ حق پیغمبر دے دا دوی چی سوئی او د قبلی بدلی دو دا حکم بالکل درست دے خو زد و اینات دی پا مخکڑیو زد و اینات پا دی پا مخکڑیو خی پی جندو چی داد اللہ پیغمبر دے زد و اینا دی کولو و این فریقا بیشک یا وڈل منهم ددوینا لیکتمون الحق خامخا حق پتھئی و هم یعلمون یا مانا داو گوردی آلمانم دی ند آلم نشان سر خدا مناسب ندی چی دا اللہ و دا رسول خبر دخل کو نپٹکا یا وهم يعلمون عقاب الكتمان دیفو ہی کی پس ازاد حق پٹولو خود درست آیات کی وئی وئی کا حق چا پٹکو ند چا پٹولو دیتا نقصان نرسی زکا حق حق وی الحق من ربک حق ثابت دید طرف درفستانا فلا تكونن من الممترين نخام خامکی گد شکون کنا دا الحق مبتدا او دا من ربک د دید پار خبر رے الحق حق ثابت دید طرف درفتانا یا دا الحق دیلے کی خبر دے مفتدائے محضوف علا حاغا یا هو الحق من ربک دا حق دے دا طرف دربستانا او دی الحق کی الافلام دا صدق نبازی وی الافلام دا عهد دے وی حق حاغا چی دا اللہ حبیب پیرات للکنی من ربکا داستا دا رب دا طرف نصابت دے یا الحق تکال افلام دا جنسی نبیام مانا درسا جنس حق آغستا دا رب دا طرف نصابت وی فلا تکونن من المنترین نخام خامکی گد شکون کنا ولکل وجهت د هر یو د فار قبل لا هو موليها چغاوري ذن کې دی به طرف تا او د بل چا منینا فاستبق الخيرات نزان نړوان دی کیف ور ابدن کولو کې اے نما تکونو کمزه کی چیه تاسو کشرقن مشرق کے مرشوئی کا مغرب و شمال و جنوب کے یحسبکم اللہ جمیعا راب و لتاسو اللہ غن میدان دمحشر تا ان اللہ بشک اللہ علا کل شئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والنے دی آیات کې الٰہی العالمین موږ او تاسو ته د دین نور خبرې خای او دا هر چا وجهتن قبله دا لکل اهل دین وجهتن وجهن مراد قبله دا يهود ځان له جوړ کړي نسوارا او ځان له جوړ کړي د مسلمانانو قبله کعبه شریفه دا او ای گوره ده چامنینا مخی ورده ہوئی فهر دلیل دراړو کنه ولا ان اتیت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وای که هر یا هر دلیل دراړو کوم نی دینا حضرت وی فسب بكل خیرات صح كل لار قران خی ولاد من طول اغیب بس روال کی و ایده هر چا قبله لا چا تا خو اللہ مقرر کرده و چا تا خواهش دا وجن مقرر کرده دا بل منینا ریو سره گورا پا باطلم ده تاور تا دلائل بیش کل خو آغا پزد و انات ده اتا آغا پوری بیاران خطه تا مرگ ده بل کار نشتا نتاله و ایده دین بل سکار تک ده بطر تا مرگ پوری درانی ولی د بعض اهل علم وقت فضیز عايش چې بس یو شی نه نیول تر مرګ پرې نه کوی خبر دیو کنه پتا خو وینا و د منکر رد دیو کو اوس در له حفظ را چې دا سړی په زده وینا دی دوی بل سکار دشته کنه بس دا پرې د فست به کول خیرات خیرات جمع د خیرات ادا په ارشی کې غره تا وای زان غره کارونو تمخ کی کئی زدین آدی سرسل وقت ضائع کئی یو جنزم گولماو یو قائده ذکر کری ویلا جواب لصاحب العناد تالا فتر جدا سرے پزده خپوی ہے دلارو جواب مورکا وزکر که جواب ورکے وقت پی ضائع کی جواب خطب اہل باطلو تدیو جن ورکے چکی دیشی ستاپ دی جواب دیتا ہدایت نصیب جو جا پزده آپسوی پزد دے دنن زمانی بحث مباحثی داری ہر سڑے پدی چنگ دے چه خپل پریزم نا نو چه خپتا دا چی دے کپا حق دے کپا باطل دے پریزی نا نو دا دی مباحثی او د مناظری فائدہ سشوا دلتوی زانون اڑوان دے کئی پا غور کارون کولو کے بس دا پریز زدین آدی پریزا بلس زدین کارو کا اگر الخیرات کی الافلام دے استغراق ایک قبلہ دا او کنور زدین غورا غورا پکر ہونی سا غورا غورا پکر ہونی سا دیدے کی بیا اہل علم لکلی وی غورا ستا وی نالام حافظ ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین کی وی وی دی که در بعض خلق و سلور مذہبون دی چا دزان ادا جو بری جی کم شے دیر سخت دی اپا نفس بوج راولی نو بس دا غورا عمل لی سو کوئی غورا عمل دا لی چی بل لپا کی فائدہ رسی وګور دې کې دا اهل حق خبره سره غواره شي هغه دې چې دا وخت تا نه تقاضا کوي او دا الله او دا رسول حکم دې لکه ګور رمضان راغې نو تا نه د رمضان میاش دا مطالبه کوي چې روزه ونیسا اوس د روزه نه غواره شي نشتا او چې اخره عشره رااله نو که د دین څومره کارونه دی یا به د دین وی خود اعتکاف نه غوړه شي لښته ځکه د الله حبیب د نور او کارونو په ځای په اخر عشره کې څه کړی اعتکاف نه نهسته دا چې د جهاد حکم راغې دشمن راغې نتاله وي اهم شی داله ک مسقزا کیږي ک رسوږي ک د رمضان روزه ده او دا قضا کیږي چې جهاد کې روزي نش او سروجم پریزا او موزم پریزا الله الله رکو جام دیګه اګه ته یې نه وارو غزه په رمضان نو وزګارې ګبیا په جهاد کو چې سو رمضان راځي جمعه باندې نی حیا باندې نی دین باندې نی مدرسې باندې دار دی او کثر راغې او غنا پوهه دې او هغه ته د پوی ضرورت اسلام راړي یا مسلمان دې سمسلې ضرورت اته ولې رجل خدمات د وظیفې ټیم دې اته بل صبر کې دې دې کې وظیفه پرې نه نه پوه پوي کا طلبه راغلي او تانه دین زړه کوي روز حق د دوی د چتر نور کارونه پرېدا او دا مخکې کا تاسو کا مخکې کا وګور دی له وګورئ چې ار وخت تانه د کمی مطالبه کوي نو په دغه وخت کې غوړه کار دی دیو جنباز علماء یو عجیب خبره کړي ډاکټر عبدالحیث رحمت الله علیه یو نیک سړی تیر شوی حاضر مولانا تقی شیخ دی مشرانو کې مودارنو کراچی کې دفن دی کای بوی دین ستا وای د پاجه خلکو داسې خولي خولي خبري وای دین دې ته وای چې کوم وخت تا نه کوم مطالبه کوي نو دغه مطالبه د الله او د رسول د حکم مطابق پوره کول دې ته دین وای ابای دین د شذور دې کوم وخت چې تا نه د کوم شی مطالبه کوي نو دا د الله او د رسول د حکم مطابق پوره کول دې ته دین وای لکه مثال په تور ژوند دې دور وځي وس وخت تا نه مطالبه وکي چې تو وګورې د الله د حبيب ودونه په کومه طریقه وو اوس دین دار دی وخت کې هه دا بخاب خارازي چې په کور کې به شوک مړ کی اوس دی وخت کې دین سره ته دی له وګورې چې جنازه ډېر لکه لګیا تو وګورې چې دا وخت تقاضا وکي پیغمبر وای جنازه کې تلوار وکړي بس دې اندازې له وګورې چې څومره وخت به دی ولام بولې شي کفن به تیار شي ا قبر وګړي د دې وای جوار په غونډه ډېر شي ګنټه دوه کې تیارې دي چې خو دې وای د شپې 12 بجې مرګي او وي 15 بجې ماځګر په جنازه یې پلان یې نه راغلی پلان یې نه راغلی دین ستاسو کوم وخت چې تا نه کوم مطالبه کوي دا د الله د حکم دی لکه چې دکاندار اسو دل سودا لراغه دین سره تو وګوره چې الله او رسول سوې دروغ موایا قسم مفرا تو کوم کوا ګډون مکوا دا چې مکوا چې یو شکر دې وکا ورته دی وخت دین سره چې صدا شیخ اخلی او خرسه نو د خپل پیغمبر او د دین اسلام خیال او لحاظ وساته نزلتم وی فست بی کل خیرات زانو نروان دکھئی پا غرکارون خولو کی حدید ایکی باز علماء یو عجیب خبر کری اللہ دی زمونگا استاد دو طول زہن توا چاہی خود بورا تاسو خبور ای خلیفہ چینی رو دا مسلمانان پا مختلف دینی دلو کی تکسیب دی تاسو مرا دلی دی دا دیب دلی دی دا مسلمانان دی اټول د دین کار کوي الله دې ټول له توفیق ورکي او پکې دې ولا خیر برکت واچي خو ځینې وخت شیطان وي راځي ساتري دې دین کار کوي نو دا کوم چې بل کوي دې سره و جګ دا و بابا دې دین کار په ځای پر هغه بل چې شکای هغه پورې خان وي اجل سپیکر لاو فتو مولا پاغر ازونه کوي دې ته دې دین کار وي نو په دې دین کار واچي وې د دې د دنیا یو شانتي مثال ده ور الله تعالی زړه کې جوړې چې د قران دا علوم زده کړه دا بخیر نو بازلې ال به حدیث خوښته کړي چې دې کې خو مهارت حاصل کا او کا نو چا خو کل نحو زده کړي چا صرف زده کړي چا معانی زده کړي ګوره چا د اصولو کتاب لیکلې چا د نحوی لیکلې چا د صرف لیکلې چا د حدیثو شرح کړې چا د قران تفسیر لیکلې دا ټول لږین کارونه نه کړې هغه مسلمانان سره د تبلیغ او د امر بالمعروف کار کوي څوک کافرو سره jihad کوي څوک درس او تدریس کوي دا ټول لږین کارونه دي اوس کده یو بل پسې ولګي نو دا ناپوهی دا وې د دې داسې مثال لې لکه الله باز خلق او نظر کې واچو چې تاسو زمیدار کوي غنم او جوار کوي دبل له زر کې واچو چې ته ول اجرات ته جوړ کا چې دا غنم دی وری بي او چې ته ول ورکه جوار ول ورکه دبل چاله زر کې واچو نو یې تنور ول پکاره غو تنور جو اوس که تنور ول وای چې دا جرند دی ول لیونه اکا جران دیوالوی دا غنب جواری جی کردی دا لیوالی ری رو طول با پپڑو تڑای کنوی تڑای دا سی دا دید کار دی سوک سکای سوک سکای دا طول دا دید کارو ندی نو شکر رو باسا جی پیو شوبا که در نشوی نو بل خوبت مکو رکنا اگر تاوی جی مزو ملکو غزاکات نمنا نو بس دا کفر و بیدینی دی بس دا نو دا دین پا کارونو کی چې څوکم سکای شکر ادا کول پکار دي د بل شوبې مخالفت نه ده پکار هغه مخالفت دي شروع کو نو دا خود بي دي نه نه خلا د دې ګره یو سره په یو وخت په یو شوبه کې استعمالي ګن کارونه په یو وخت کول شي او د بل مخالف مو جوړيګا بلکې که یو کار کین نو د زړه مینا او دعا د ټول سره برګری ک پټولو کې دی برخه ده ايو عالم یو ځل خبره کوله چې چریدار له ورکول شو مټو جنگونه بخته نشي دا ډېر نه کالم ناغه خپل شاګردان لوي چې کوم د دین کار کوي نو د زړه باندې ومنه چیرې دا آسان غونځي دا نو ما دا آسان کار را نیولې زمانه علاوه چې دا نور علما او ډېر دین کارونه کوي دا ګران دي په جګړه کې ختم کا ته ما پکې دا څنګه غونډې نیولې ادا فلانه چې کوي دا دای دا یو ډېر ګران کار اکتا ورنه وي چې کار زمانه دې را نور غوښې نیولې اوس ګوره دا شیطان مون په سپدي ترتیب لګې ده یو د دین کار کوي بل بل کافر وي ته په مسلمانای کې هم نه پریزي که مسلمانای کی فریز ہے بیا به مساعده وا دلته فشته به کل خیرات وګوره څومره خپل مثال علماء ذکر کړي سو کی کری سو کی ریبی سو کی ور ثوڑ کای او سو کی ور تپخای نو دا ټول دیو بل معاوضین دي او دښمنان دي کی وای یوه اجرت دی واره هو جن غواړي وګوره دا جرات څه جوړه کړي نو با بیا به غدم ریته ها ایا به دغه شان پټکه په وو کې دغه شان به خوري فاستغفر الخيرات زانو نړوان دي کای فخارونو د نیکو انن خدا صرف اتنو دور لیکنه چې سو کم د دین شکار کای نو شکر وباس او تای دیو کا یو وبار روانه د وی دی نه د بی حیاي اپ قوت او طاقت او په اتفاق د اسلام مخنیوي شروع ده څوک چې د دین سکار کوي شکر وباسه زاد نړوان دي کای پکارونو غرغ د نیکو کې اینا ما تکونو کمزه کې چې ایات بكم الله جميعا رب ولي تاسو الله غن ان الله على كل شيء قدير بشک الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے دی نیو ګټه واست فری کو کې بیا راځي تا اور دې دوه وبا ځه ها